Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wielu polskich przedsiębiorców zniknie z rynku. Alarmują o tym polscy przewoźnicy i są zaniepokojeni przyjęciem przez Parlament Europejski szkodliwych dla nich przepisów. Rekonstrukcja rządu. Jutro na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości politycy mają rozmawiać o tym, którzy ministrowie pożegnają się ze stanowiskami. Niszczenie wroga siłą umysłu, czyli jeden z pułkowników, opisał próby wykorzystywania parapsychologii w rosyjskiej armii. Jeśli te przepisy wejdą w życie, to wiele polskich przedsiębiorstw zniknie z rynku. Tak o przyjętym w Parlamencie Europejskim pakiecie mobilności mówią przewoźnicy. Nowe przepisy zakładają zatrudnianie i opłacanie kierowców według zagranicznych przepisów. Wprowadzają też obowiązek noclegu poza własną ciężarówką. Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, podkreśla, że część zapisów jest niezgodna z obowiązującym prawem. Kierowca dysponuje fantastycznymi warunkami do odpoczynku w kabinie ciężarówki. Jakim prawem zmusza go urzędnik europejski do tego, żeby on pozostawił to i zaniósł w zębach 150 euro właścicielowi jakiejś noclegowni. Nie ma również przepisów, które mogą pozwolić nam na to, aby można było pozostawić ten towar w ogóle bez dozoru. Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, nie ma wątpliwości, że pakiet powstał, żeby uderzyć w polskie firmy, które są dla zachodnich przewoźników bardzo konkurencyjne. Polski przewoźnik w wielu sytuacjach powinien zatrudniać pracownika w oparciu o prawo niemieckie. Przeszło 95% polskich przewoźników. To są firmy małe, rodzinne, czasami posiadającą jedną tylko ciężarówkę, czyli te rozwiązania będą go biły kosztowo, czyli będzie musiał po prostu zlikwidować firmę. A teraz Parlament Europejski powinien rozpocząć negocjacje z krajami członkowskimi w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Między innymi o rekonstrukcji rządu ma jutro chwilę po południu debatować Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Takie informacje przekazuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na kierownictwo ugrupowania. W ostatnich dniach politycy PiS zapowiadali, że jeszcze przed eurowyborami, które będą pod koniec maja, ma dojść do wymiany ministrów. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił na początku tygodnia, że według jego wiedzy w najbliższych dniach zapadnie decyzja czy, a jeżeli tak, to do jak szerokiej rekonstrukcji dojdzie. Na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa Ministerstwa Rodziny Elżbieta Rafalska czy minister edukacji Anna Zalewska. Nawet 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Gryfina w Zachodniopomorskiem, który znęcał się nad rodzicami. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Informację zebrała Anna Łukaszek. Sąd na wniosek prokuratora umieścił go właśnie na 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Mężczyzna mieszkał u rodziców przez blisko rok. Od marca 2018 znęcał się nad nimi psychicznie. Zwykle pod wpływem alkoholu wszczynał w domu awanturę. Wtedy wyzywał rodziców i groził im. Ojca również szarpał i bił. Zrozpaczeni rodzice powiadomili policję. Syn trafił za kratę. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A w Rosji zamieszanie po tym, jak pułkownik rezerwy Nikołaj Parasakow opisał wykorzystywanie parapsychologii przez armię. Ministerstwo Obrony zażądało wyjaśnień. Z kolei eksperci potwierdzają, że do niedawna istniała taka jednostka. Tekst Parasakowa nosi tytuł Super żołnierz dla wojen przyszłości. Rosyjski pułkownik opowiedział w nim o wykorzystaniu telepatii w prowadzeniu działań wywiadowczych i przesłuchań. W artykule przekonuje, że tego typu metody wykorzystywane były w trakcie wojny w Czeczenii. W tekście, który ukazał się w oficjalnym periodyku Ministerstwa Obrony Rosji, można również przeczytać o żołnierzach potrafiących na odległość zniszczyć komputer, spalić generator, przerwać łączność radiową i podsłuchiwać rozmowy. Szef Komisji Rosyjskiej Akademii Nauk do walki z tzw. fałszywą nauką Jewgenij Aleksandrow potwierdził, że do 2000 roku funkcjonował w Rosji oddział wojskowy numer 10003, którego personel sprawdzał możliwość wykorzystania parapsychologii do celów wojskowych. Aleksandrow podkreślił, że wszelkie tego typu badania są wymysłami i bzdurami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Jan Kałucki. A na początek hokej na lodzie, bo w Krakowie trwa drugi finałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Krakowia gra z GKS-em Tychy i wygrywa 2-1. Pierwszego gola dla Pasów strzelił Marek Twrdoń, wyrównał Michał Kolasz, a tuż przed końcem pierwszej tercji bramkę zdobył Kasper Bryniczka. Kilka minut temu zaczęła się druga tercja. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu GKS wygrał 2-1, a mistrzowski tytuł zdobędzie ta drużyna, która jako pierwsza zwycięży w czterech spotkaniach. Natomiast w starciu decydującym o trzecim miejscu GKS Katowice pokonał Podhale Nowy Targ 4-1. Kolejny mecz w sobotę i ta konfrontacja na pewno wyłoni trzecią ekipę w Polsce. Teraz piłka nożna, bo we Włoszech zakończyło się już jedno spotkanie w Serie A. Chievo Verona z Mariuszem Stępińskim w składzie przegrało z Sassuolo aż 0-4. Za chwilę rozpocznie się mecz Atalanty Bergamo z Bolonią. W bramce gości od pierwszej minuty Łukasz Skorupski. Rumunki, Ukrainki i szczypiornistki z Wysp Owczych będą rywalkami polskich piłkarek ręcznych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Do turnieju, który odbędzie się w przyszłym roku, awansują dwie najlepsze drużyny. Rozgrywająca polskiego zespołu Kinga Achruk jest optymistką. Rumunia, Ukraina i Wyspy Owcze. Myślę, że możemy być na pewno zadowolone z tego losowania, ale osobiście nie lubię przedwcześnie, przed rozgrywanymi meczami już oceniać i z góry zakładać, czy się dostaniemy na te mistrzostwa, czy nie. Także na pewno możemy być zadowolone z tego losowania. Co do Rumunek, na pewno będzie to faworyt tej grupy. Co pierwsze mi przychodzi na myśl, to na pewno liderka tej drużyny, Krystyna Neagu. Obecnie jest kontuzjowana, ale myślę, że do pierwszych meczów, które odbędą się we wrześniu, będzie już w 100% gotowa do gry. Na pewno cała drużyna, jak i trener zakłada, że będzie to awans i mam nadzieję, że tak to się odbędzie, ale zobaczymy, jak już mecze się zaczną i to wszystko zweryfikuje. A kwalifikacje rozpoczną się pod koniec września. Jeszcze informacja z Włoch. Atalanta Bergamo już wygrywa z Bolonią 1-0. Niestety Łukasz Skorupski wyciągał piłkę z siatki. I na koniec tenis, bo w Charleston trwa turniej WTA. Za chwilę na korcie pojawi się Karolina Woźniacka. Dunka polskiego pochodzenia zagra o ćwierćfinał z pogromczynią Magdaleny Fręch, a więc Rumunką Mikaelą Burzanescu. Wynik w trójkowych wiadomościach sportowych za 2 godziny. A w pogodzie? Jutro będzie całkiem ciepły dzień, chociaż nie wszędzie. Najładniejsza pogoda ma być na zachodzie i południu. Tam termometry pokażą 21 stopni, w pozostałych regionach od 13 do 15. Poza tym niewiele chmur, ale na krańcach wschodnich może przelotnie popadać deszcz. Tak samo tej nocy, z tym, że na termometrach od 2-3 stopni na wschodzie, do 9 na zachodzie i do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś mówiono o nim tak: jest pan zbyt niski, a i talent jakiś nie taki. Dzisiaj najczęściej mówią o nim: to wybitny aktor i człowiek tajemnica. Co innego myślę? O czym pan pomyślał? że nie ma bardziej negatywnej postaci w polskim filmie jak Talar. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Henryk Talar. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio Dzieciom gra już 4 lata. Nadajemy audycje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych od rana do wieczora. Zapraszamy dzieci do słuchania nas przez odbiorniki DAB+, bezpłatną aplikację na smartfonie lub przez naszą stronę polskieradiodziecią.pl. A gdy już dzieci zasną, rodziców uspokajamy świetną muzyką i poradami naszych ekspertów. Przekonajcie się sami. Europejski Kongres Gospodarczy. 11. edycja największego biznesowego wydarzenia Europy Centralnej. Debaty o polskiej i światowej gospodarce. Zapraszamy od 13 do 15 maja do Katowic, do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spotka. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki. Dobry wieczór, Piotr Górsztyn z tej strony. 1 kwietnia, bynajmniej nie w prime aprilis, minęła trzecia rocznica funkcjonowania programu Rodzina 500+, czyli wypłaty 500 zł każdego miesiąca na każde kwalifikujące się do tego dziecko. To pierwsza w historii Polski tak szeroka akcja redystrybucji i największy program socjalny. O tym, jak to działa, co nie działa, co zmienić, a co zostawić, właśnie o tym porozmawiamy tego wieczora. Zapraszam. Gośćmi dzisiaj są Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, współtwórca programu 500+. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obecnie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Odpowiadam za wdrożenie programu PPK. Ale to nie ma związku z 500+, chyba że czegoś nie wiem. I gość Grzegorz Osiecki, dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to pytanie, chyba zacznę tutaj od byłego wiceministra i współtwórcy. Pytanie do Bartosza Marczuka. Co nie wyszło w programie 500+? Kiedyś zadano mi takie pytanie jeszcze, jak byłem wiceministrem i oczywiście nie z racji tego, że byłem wiceministrem i członkiem rządu, ale z racji tego, że rzeczywiście mam taką takie głębokie przekonanie, że akurat w tym programie można powiedzieć, że wyszło w tym programie wszystko i nawet gdyby... A co, ja takiego pytania nie zadam, no, więc pytam, poszukać co nie wyszło. Poszukiwać jakichś minusów tego programu, to naprawdę trudno jest takie minusy znaleźć. Zarzutem tak naprawdę, no w cudzysłowie, do programu 500+, może być to, że został wprowadzony po prostu zbyt późno. Czyli w momencie, w którym rzeczywiście te roczniki, takie, że te roczniki wyżu... W dowcipie o Stalinie, towarzyszu Stalin, przemęczacie się, kiedy Stalin zaproponował, no, żeby go skrytykować jednak. Nie, może nie aż tak, natomiast rzeczywiście było tak, że jeszcze w latach 90. mieliśmy dość liczne te roczniki urodzone w latach 70. i później 80. W 2004 mieliśmy otwarcie na Wielką Brytanię, Szwecję i Irlandii, jeżeli chodzi o rynek pracy. W momencie wejścia do Unii Europejskiej mnóstwo młodych ludzi wyjechało z Polski, dlatego że twierdzę i podtrzymuję te tezę, że tak naprawdę polityka społeczna do młodych ludzi, zwłaszcza po 89 roku, była odwrócona plecami. I to, co rzeczywiście można zarzucić, no w cudzysłowie, rządzącym przez ten okres po 89 roku, no to to, że taki program wsparcia młodych ludzi, młodych rodzin nie wszedł w życie szybciej, bo pewnie udałoby się część tych osób, które wyjechały, zatrzymać. No i mielibyśmy pewnie też wyższy wzrost dzietności, czy wyższy wzrost demograficzny. Pytanie do Grzegorza Osieckiego. A co wyszło? Nie, to jeszcze, żeby nie było łatwo, albo ja dodam, co nie wyszło, ale na potwierdzenie tego, co mówił Bartosz, mogę powiedzieć, że mieliśmy w styczniu wywiad z panem profesorem Piotrem Szukalskim u siebie w dzienniku w Gazecie Prawnej, który jest znanym demografem. I on właśnie mówił, że ten program, no, można powiedzieć, że został wprowadzony mniej więcej 10 lat za późno, jeżeli chodzi o takie duże efekty demograficzne, bo został wprowadzony w momencie... Dołka. No nawet nie, no ale po prostu w takim momencie, kiedy już te największe roczniki kobiet wyżowe z lat 80. Zaczynają kończyć urodzenia i to powoduje, że w tej chwili mimo takiego odbicia, jakie mieliśmy w ostatnich latach, jeżeli chodzi o urodzenia, to nie mamy... te perspektywy takie i taki efekt demograficzny tego programu siłą rzeczy musi być dużo mniejszy. Jeszcze z takich rzeczy... co nie wyszło. To idziemy jeszcze. Wiem, ale nie. Od razu chciałem powiedzieć, bo jest coś takiego, co było dobrym rozwiązaniem na samym początku istnienia tej ustawy. A z czego rząd się wystraszył pod wpływem tabloidów? Mianowicie w momencie wprowadzania tej ustawy tam był taki pomysł, żeby 500+ było liczone do kryteriów dochodowych do zasiłków rodzinnych. To by powoduje... Co to znaczy? To w skrócie powodowałoby, że osoby, które otrzymują 500+, miałyby wliczane to do kryteriów. Czyli gdyby tego 500+ łącznie z innymi dochodami było więcej... A wtedy by traciły zasiłki. Tak, to mogłyby tracić zasiłki dochodowe. I to był... ale politycznie, ponieważ pojawiły się takie artykuły, że tutaj zły rząd zabierze tym, chociaż tak naprawdę i tak te osoby były sporo na plusie, nawet gdyby ta zasada weszła, ale że tutaj te osoby, które mają, to stracą zasiłki i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że dostałyby dużo więcej dzięki po wprowadzeniu tego programu, rząd się wystraszył i to zlikwidował. I to tak naprawdę zablokowało jakieś zmiany w zasiłkach rodzinnych, czyli reformę tych zasiłków. Co więcej, to spowodowało taki proces, który można nazwać, ja to nazywam na swój prywatny użytek, takimi narodzinami nowoczesnego proletariatu, czyli tylko nie osób, które mają i tylko i wyłącznie dzieci, a osób, które żyją z dzieci. To nie jest jakiś duży odsetek, ale jeżeli te transfery będą duże, no to ta grupa może się powiększać, po prostu może wykorzystywać różne luki w naszych w przepisach pomocy socjalnej i widzieliśmy to w zeszłym roku, kiedy mimo tego, że kryteria dochodowe, które pozwalają otrzymywać te zasiłki rodzinne, stały w miejscu i mimo tego, że mieliśmy super sytuację na rynku pracy i było wypłacane 500+, to liczba zasiłków rodzinnych zaczęła rosnąć, a powinno być przy dobrej sytuacji na rynku pracy i przy tym, że pracodawcy mieli kłopoty jakby z poszukiwaniem pracowników, zjawisko zasiłki powinny maleć. No dobra, ale co wyszło z 500+? Wyszło? No tak, no po pierwsze tutaj akurat pan prezes świetnie by wszystko opowiedział. Na pewno widać, że on wstrzelił się w końcówkę takich możliwości urodzeniowych ten program. Tej nieco większej grupy kobiet. W 2013 roku powstała taka prognoza demograficzna GUS-u, która przewidywała, że pod koniec tej dekady będzie się rodziło 360 tysięcy dzieci. W tej chwili rodzi się... W wariancie maksymalnie pozytywnym, tak, ponieważ wariant średni zakładał 345 tysięcy. No, w tej chwili dwa lata temu mieliśmy 402 tysiące, w zeszłym roku chyba było 388 tysięcy. W tym roku to może być tak... teoretycznie, jak się patrzy na takie współczynniki różne z poprzednich lat, między 390, blisko 400 do ponad 370 tysięcy urodzeń, w zależności od tego, czy powtórzy się scenariusz z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat. No to pokazuje, znaczy oczywiście jak rozmawiałem z GUS-em, to oni też mówili, że opierali się na takich bardzo pesymistycznych wskaźnikach urodzeń z tamtego czasu, ale to jednak pokazuje, że ten program, łącznie z innymi czynnikami, bo to też warto o tym pamiętać, miał swoją rolę, no bo on dostarczył rodzinom taką stabilność. Tutaj Bartosz, który był współautorem tego programu, no może powiedzieć, że jednym z jego założeń było coś takiego, co na początku tej dekady zaobserwowano, to wychodziło w badaniach Diagnoza Społeczna, między innymi Janusza Czapińskiego, gdzie rodziny mówiły jako o kłopocie w posiadaniu zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka, o takim braku stabilności życiowej. Czyli to, że było kłopoty z pracą, niskie zarobki, duża niepewność na rynku pracy. No i tak naprawdę to, co się stało po roku 2015, to znaczy z jednej strony radykalna zmiana na rynku pracy, bardzo szybki spadek bezrobocia, wzrost gospodarczy, nowe miejsca pracy, firmy, które dawały podwyżki, plus do tego taki program, który był rodzajem dużego oparcia, no bo dostarczał rodzinom poczucia stabilności, no bo to jak ktoś ma to drugie dziecko, no to już wie, że będzie dostawał, dopóki ono nie skończy 18 roku życia. Jest taka bardzo słyszana teza, że 500+ odegrało pozytywną rolę, likwidując ubóstwo dzieci, natomiast nie ma tego efektu demograficznego. Nie ma skoku, takiego przyrostu, który by tę naszą zapaść urodzeniową przełamał. Znaczy, porządkując cele, które stawiane były przed 500+, ponieważ często jest tak, że w debacie publicznej jest bardzo eksploatowany rzeczywiście ta kwestia związana z dzietnością. To jest, oczywiście trzeba podchodzić do tego z szacunkiem. Natomiast jak przypomnimy sobie i uzasadnienie do ustawy 500+, i to, o czym mówiła minister Elżbieta Rafalska, prezentując ten program w lutym 2016 roku w Sejmie, to postawiliśmy przed tym projektem trzy zasadnicze cele. Trzy główne, równorzędne podkreślaliśmy cele, czyli to jest wzrost wskaźnika dzietności, o czym przed chwilą była mowa. No i to jest krytykowane akurat. Zaraz do tego dojdziemy. Nie ma szału. Drugi cel to było redukcja tego, co ja też wielokrotnie powtarzałem, największego wstydu, z jakim nasza wspólnota miała do czynienia, czyli redukcji skrajnego ubóstwa wśród polskich dzieci. Do programu 500+ w skrajnym ubóstwie w Polsce żyło około 700-800 tysięcy permanentnie, 700-800 tysięcy dzieci, a skrajne ubóstwo to jest taki stan, który po prostu powoduje, że ludzie nie mają co do garnka włożyć, kolokwialnie rzecz ujmując. I wreszcie trzeci cel, który postawiliśmy z tych głównych trzech celów, to jest inwestycja w rodzinę, coś co ekonomiści brzydko nazywają inwestycja w kapitał ludzki. Kiedy spoglądamy na ten program po trzech latach, jak te cele zostały zrealizowane, no to widzimy, że jeżeli chodzi o redukcję ubóstwa wśród dzieci, no ona w ciągu dwóch lat zaledwie to ubóstwo skrajne zmalało 50% i no zmierza rzeczywiście w kierunku tego, że dzieci nie będą w Polsce żyły poniżej minimum egzystencji. Jeżeli spoglądamy na cel inwestycja w rodzinę, inwestycja w kapitał ludzki, no to tutaj widać ewidentnie, że Polacy świetnie wykorzystują te pieniądze. Było wiele głosów jeszcze na etapie prac w Sejmie, czy na etapie debaty publicznej, że nie wolno dawać ludziom pieniędzy, że Polacy są niedojrzali, że te pieniądze przepiją, nawet słynne okładki w niektórych tygodnikach, że pojechali nad morze i piją tam. Nic takiego nie miało miejsca. Statystycznie rzecz biorąc, na 3,7 miliona dzieci, które otrzymują to świadczenie, zaledwie 2 tysiące tych świadczeń, 2 tysiące do 3,7 miliona jest przekształcanych ze względu na marnotrawstwo tych świadczeń w pomoc rzeczową, czy w pomoc w formie usług. Czyli ten drugi cel również został zrealizowany. Jeżeli chodzi o wskaźnik dzietności, no to w 2015 roku, czyli tam, gdzie nie funkcjonował program 500+, mieliśmy 1,29 wskaźnik dzietności. W roku 2017, czyli ten odczyt ostatni, za 2018 nie mamy jeszcze odczytu, ten wskaźnik jest 1,45, czyli wzrósł o 12 12%. A potrzebujemy? Można spodziewać się, że w roku 2018 będzie wyższy, ponieważ jeżeli no, liczba urodzeń zbliżyła się do 400 tysięcy, a maleje liczba kobiet w wieku, tak zwanym wieku rozrodczym, to wskaźnik nie pójdzie w górę. Oczywiście potrzebujemy wskaźnika jak 2,5. Cała Europa i nie, cały no, świat na poziomie 2,1. Wtedy on taki wskaźnik pozwala na zaspokojenie, pozwala na tak zwaną prostą zastępowalność pokoleń, czyli że tak, jako naród, w Europie jest jeden kraj. Chyba. Jako nie wymieramy. W tej chwili we Francji jest wielka dyskusja, ponieważ tam wskaźnik dzietności, który przez całe lata utrzymał się w okolicach 2 spadł do 1,9. Jest cała dyskusja. Francja i Irlandia mają wskaźniki na poziomie mniej więcej 1,9. Natomiast oczywiście jest tak, że mogłoby, czy chciałoby się, żeby było więcej tych urodzeń, ale tak jak mówił redaktor Osiecki Grzegorz, prognozy GUS-u z 2014 mówiły nam, że w roku 2017 czy roku 2018 urodzi się tych dzieci w średnim wariancie 345-344 tysiące odpowiednio. Urodziło się ich 402 i 390 tysięcy. No i to oczywiście nie jest tak, że to jest wyłącznie zasługa programu 500+, żebyśmy byli uczciwi. Natomiast na pewno program 500+, właśnie to, co tutaj było mówione, jeżeli chodzi o te badania, które no, wiele lat były robione i pytano Polaków, ile chcecie mieć dzieci. Polacy nam mówili gremialnie w tych badaniach ponad dwoje. Mieli zaledwie 1,3 i ta luka pomiędzy marzeniami, ile chcemy mieć dzieci, a tym, co realizowaliśmy, była jedna z największych na świecie. I kiedy pytano się w badaniach, czy to diagnoza społeczna, czy CBOS, który robi takie badania, czy Wolfson Enterprise Institute, kiedy się pytało w takich badaniach, dlaczego nie realizujecie tych swoich marzeń, to pierwszych 4-5 czynników dotyczyło właśnie obaw o swoją ekonomiczną przyszłość i łączenia pracy zawodowej z tymi obowiązkami rodzinnymi. Także no na pewno program 500+, jeżeli chodzi o te kwestie, czyli jak pan redaktor był uprzejmy zapytać, co w tym programie nie wyszło i ja powiedziałem o tym, że no rzeczywiście ten program był dobrze wstrzelony, no to na pewno jest tak, że rzeczywiście on odpowiadał na te lęki, czy odpowiada na te podstawowe lęki Polaków związane z powiększaniem rodzin. To, co niezwykle jeszcze w tej, i tu zasygnalizuję tylko oddając głos, co niezwykle w tej sprawie wyszło, oprócz realizacji tych trzech celów, to jeszcze dodatkowo wyszła nam cyfryzacja państwa. To jest rzecz, która przy okazji programu 500+... Myślę, że ludzie kupili sobie komputer? Nie, to jest to, że wszyscy w tej chwili w Polsce tak naprawdę przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy składać wnioski, czy to o 500+, czy o 300+, właściwie online, bez żadnego problemu, bez zbierania żadnej dokumentacji. To zostało wprowadzone przy okazji programu 500+. Przypomnę, że wtedy uruchomiliśmy możliwość składania wniosków o 500+ przez bankowość elektroniczną, bez żadnego problemu, bez zbierania żadnej dokumentacji, papierów. Składaliśmy te wnioski wtedy pierwszy raz w kwietniu 2016 roku i to jest coś, co w ślad za tym później ta cyfryzacja państwa rzeczywiście postępuje. Grzegorz Osiecki chciał się włączyć, więc daję mu szansę. Tak, bo to jest, znaczy to jest 100%, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo faktycznie to jest tak, że wcześniej jedynym masowym przykładem użycia przez obywateli, no poza platformą ZUS-owską, gdzie płatnicy podatkowi kontaktowali się przez internet, jedynym masowym kontaktem obywatela z administracją publiczną było składanie PIT-ów i tam to było kilka milionów PIT-ów. Natomiast tutaj, ponieważ trzeba było założyć profil zaufany, żeby wypełnić druki na 500+, profil zaufany, który daje tak naprawdę możliwość jakby komunikacji elektronicznej z administracją i właśnie dzięki no, Ministerstwu Pracy, ale także Annie Strażyńskiej, która jakby udrożniła ten proces z punktu widzenia cyfryzacji i wprowadziła tą metodę autoryzacji przez banki, doszło do tego, że tam ponad 3 miliony osób, prawda, w tej chwili już korzysta z tej drogi i z tego punktu widzenia to faktycznie to był taki taran, jeżeli chodzi o używanie o kontakt obywatela z urzędem drogą elektroniczną. No dobrze, no ta zaleta, czyli cyfryzacja, ta niewątpliwa zaleta, czyli likwidacja ubóstwa wśród dzieci. Natomiast ale jest pytanie, czy nie można było tego zrobić inaczej? Na przykład tegoż ta likwidacja ubóstwa dzieci. Czy nie można było to zrobić, nie wiem, wprowadzając posiłki w szkole, bony rzeczowe i tak dalej, i tak dalej? Wszystko było można, tylko jeszcze chciałem troszkę też przy okazji postawić ten problem na nogi, w tym sensie, że ta dyskusja o 500+ jest często u nas mitologizowana, bo on jest przedstawiany w takim manichejskim świetle, że tutaj nagle PiS coś tam w roku 2015 zaproponował, czy jeszcze wcześniej, tak? I że to było, faktycznie, to jest olbrzymi transfer, jeżeli chodzi o koszt dla finansów publicznych. Ale tak naprawdę tego typu programy istnieją w większości krajów europejskich. To mówimy o takich systemach transferów rodzinnych. Kindergeld. Kindergeld, tak, w Niemczech. Jeśli mogę się wtrącić, dokładna liczba na 32 kraje w Europie, w Unii Europejskiej 28, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria. Na te 32 kraje programy powszechnego wsparcia dochodowego, bez kryterium dochodowego, co do zasady istniały przed wprowadzeniem 500+, w 21 krajach. Polska, bezpośredniego transferu pieniędzy? Tak. Polska jest 22 krajem, który do tego nie dołączył i tak jak mówi tutaj Grzegorz, to nie jest żaden polski wymysł, czy też polska fanaberia. Więc z tego punktu widzenia to było jakby dorównywanie w polityce społecznej, czy w transferach rodzinnych do reszty Europy. Oczywiście to, co cechowało 500+, to był relatywnie wysoki koszt dla finansów publicznych, bo te transfery w innych krajach nie są, znaczy są duże, ale na przykład w Niemczech, jak sobie porównamy wysokość transferu, do budżetu państwa. W stosunku do pensji na przykład, do budżetu i do pensji, to na przykład w Niemczech takie podstawowe Kindergeld, które tam jest chyba 190 euro, to jest 12 czy tam około 13% minimalnego wynagrodzenia, a u nas 500+, to już jest 20%, ponad 20% minimalnego wynagrodzenia, więc jakby... Jesteśmy biedniejszym krajem, to można zrozumieć, ale jak to się ma do budżetu, bo to jest kolejny tutaj zarzut, że on cały czas funkcjonuje, ten zarzut, chociaż teraz ostatnio z powodów politycznych, jako rzadziej się o tym mówi, że to jest zbyt ryzykowne dla budżetu, szczególnie w przypadku nadejścia recesji. Znaczy... Wszystko zależy, jak to traktować. To znaczy, w tej chwili wiemy, że de facto widać po wynikach finansowych, po niskim deficycie, że to są wydatki, które są finansowane. Już w tej chwili są obsługiwane przez budżet. Pomogły kilka rzeczy, które się wydarzyły. Wysoki wzrost gospodarczy, zwiększenie ściągalności podatków różnych. Plus do tego, ale plus także efekty wzrostu, ale też pewnie uruchomienie tych transferów, bo z kolei one też jakoś tam pewnie dodały konsumpcję, więc to wszystko razem spowodowało, że w zasadzie ten program w obecnej formie został zaabsorbowany, tylko jakby w tej chwili dodanie to, co jest w ramach piątki Kaczyńskiego, dodanie tych kolejnych segmentów, to już jest wypłynięcie na nieznane wody, bo to jest transfer łącznie z tymi zmianami podatkowymi, to jest transfer ponad 2%, znaczy niemal 2% PKB, to jest dużo. Ten 500+, to było około procenta PKB, nieco ponad procent PKB w momencie, kiedy wchodziło, więc z tego punktu widzenia to oczywiście wtedy to był rekordowy transfer i największy w historii pewnie naszego kraju, poza OFE zresztą. Ale żebyśmy uporządkowali jeszcze kwestię tego finansowania, bo rzeczywiście pojawiały się takie głosy, że budżet tego nie wytrzyma, to pamiętajmy, że w roku 2017-2018, kiedy mieliśmy już pełne finansowanie programu 500+, mieliśmy absolutnie spektakularne wyniki w finansach publicznych, jeżeli chodzi w ogóle po 89 roku, czyli udało się sfinansować program 500+. I on rzeczywiście jest w okolicach w tej chwili 1% PKB nas kosztuje. Natomiast mieliśmy na przykład w roku 2017 pierwszy raz w historii po 89 nominalny spadek długu publicznego, a za 2018 niedawno Główny Urząd Statystyczny podał nam dane, gdzie mówimy o tym, że deficyt sektora całego finansów publicznych jest na poziomie 0,4% i to nie zdarzyło się. Właściwie jesteśmy blisko zrównoważonego budżetu w skali całego sektora finansów, czyli łącznie z samorządami. Natomiast zadłużenie, czyli dług publiczny, zmalał w przeciągu dwóch lat, czyli od roku 2016 do 2018, o przeszło 4 punkty procentowe i znowu znaleźliśmy się poniżej poziomu 50%. Dług w relacji do PKB. Dług w relacji do PKB, także te rzeczywiście zarzuty związane z wdrożeniem programu 500+, które mówiły o tym, że to zrujnuje budżet, absolutnie się nie sprawdziły. Zresztą tutaj akurat nie jesteśmy jakimś absolutnie liderem, jeżeli chodzi o wydatki na politykę rodzinną z budżetu centralnego, dlatego że te wydatki za rok 2017-2018 można szacować mniej więcej na 3,1% PKB. One rzeczywiście wzrosły istotnie, bo w roku 2015 wynosiły 1,8% PKB, czyli no to jest istotny wzrost, natomiast nie jesteśmy tutaj, no nie wiem, w awangardzie jakiejś absolutnej, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w innych krajach. Jesteśmy właśnie takim, powiedzmy, no średniakiem, wyższy. No to jest w miarę wysokie poziom. To są wydatki, bo ja nawet sobie dzisiaj ściągałem takie statystyki OECD. Fakt, że one są sprzed tam z 2015 roku, więc jeżeli chodzi o Polskę, to nie są za bardzo aktualne, ale te polityki jakoś bardzo w innych krajach się nie zmieniały, więc Francja ma na przykład 3,68, a Wielka Brytania 3,60, Szwecja 3,5% PKB. To są tego typu nakłady. Jesteśmy na poziomie 3,1. Jeżeli dojdzie... Ale to jest łatwo tutaj, czy usłyszeć argument, że no Polska jest krajem na dorobku i Polskiej no tak, nie stać na ten poziom. Jest takie, ale, no, czy Polskę stać na to, żeby nie prowadzić polityki rodzinnej, no ponieważ tak naprawdę w długim terminie, w rachunku ciągnionym, polityka rodzinna jest, to nie jest żaden slogan, jest po prostu czystą inwestycją. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę, no to prosty eksperyment intelektualny. Jak wydajemy pieniądze na drogi, czy na infrastrukturę, no to nikt nie mówi, że to jest zmarnowany pieniądz, albo że to nie jest inwestycja, tak? No bo poprawiamy sobie gospodarczo to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy. Natomiast pytanie jest takie do wszystkich pewnie radiosłuchaczy. Jakie jest największe aktywo nas jako wspólnoty, czy państwa? Jakie jest największe aktywo? No nie jest to na pewno, nie wiem, no z całym szacunkiem oczywiście dla górnictwa, ale nie wiem, czy węgiel, no, czy las, tylko największym aktywem, jaki dysponuje państwo, jest człowiek. Człowiek jest tak naprawdę największym aktywem i w związku z tym inwestowanie w ludzi, a w Polsce aż prosiło się przez lata, żeby tych ludzi zainwestować, zwłaszcza w ludzi młodych, tak jak mówiłem, do nich polityka społeczna była odwrócona plecami. Inwestowanie w ludzi jest po prostu najczystszą inwestycją, ponieważ ci ludzie tak naprawdę wydają te pieniądze. Tu się zgadzamy chyba, no, jako wspólnota, wydają najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci, są ich rodzice, wydają te pieniądze racjonalnie, wydają je na edukację, wydają je na wypoczynek, wydają je na zaspokojenie takich potrzeb, jak, nie wiem, no, lekarz czy dentysta. Ja przed programem 500+, naprawdę te raporty GUS-u, one rzeczywiście, jeżeli ktoś no, jest w miarę wrażliwy na los dzieci, no one były wstrząsające, no kilkadziesiąt na przykład, czy kilkanaście procent rodziców przyznawało się do tego, że nie jest w stanie na przykład wysłać swojego dziecka do dentysty, mimo że no tak, albo mimo tego, że godne do szkoły, albo tak. 800 czy 850 tysięcy dzieci chodziło, znaczy żyło poniżej minimum egzystencji. No nam jako wspólnocie, i tu jeszcze ten wątek, o którym też mówił Grzegorz, jeśli chodzi o to, że w innych krajach Unii Europejskiej takie programy funkcjonują. No pamiętajmy, że my tak naprawdę jesteśmy w globalnym świecie, jeżeli chodzi o w ogóle cały świat, ale w Unii Europejskiej to już absolutnie, jeżeli chodzi o rynek pracy. Czyli każda młoda osoba, która kalkulowała sobie wyjechać, nie wyjechać, no kalkulowała sobie, że jak mam dwoje dzieci i pojadę do Niemiec i dostanę ten Kindergeld w wysokości 400 euro tylko i wyłącznie z tego powodu, to jest element konkurencji między państwami? Takie kupowanie ludzi? Absolutnie jest to element, no to nie jest kupowanie ludzi. No, jest no powiedzmy prostu, w cudzysłowie kupowanie. No jest to po prostu no rachunek ciągniony, który no. Ktoś sobie kalkuluje po stronie tego jechać czy nie jechać. No, że jeżeli mam na przykład liczniejszą rodzinę, albo mniej liczną, ale będę chciał mieć bardziej liczną, albo w ogóle będę chciał, no to gdzieś, gdzie pojadę, Wielka Brytania, Dania, Irlandia, Niemcy, rzeczywiście jak już będę te dzieci miał, no to wtedy te dzieci otrzymają to wsparcie, które mi się po prostu z definicji należy. Także też to należy spoglądać w ten sposób, że jest to ten program 500+, jest pewnym mechanizmem zatrzymywania, zwłaszcza z tych rejonów Polski, które są defaworyzowane, czyli na przykład ściany wschodniej, tych ludzi tutaj w kraju. Zgoda, chociaż ale tutaj redaktor ma rację mówiąc o tej konkurencyjności, no bo on też może być potencjalnie takim elementem budowania atrakcyjności Polski jako miejsce osiedlania się dla imigrantów, no bo 500+ przysługuje także osobom, które po prostu tu mieszkają. Ale efektu akurat tego chyba nie widać jeszcze, żeby to jest tysiące Europejczyków się rzuciło mieszkać w Polsce, żeby to 500+ dostawać. No ale Ukraińcy, nie, no Ukraińcy się osiedlają, no raczej mówimy o ludziach ze wschodu, którzy będą tu przyjeżdżali dla których Polska będzie wygodnym miejscem jakby nie tylko do pracy, ale także do ściągania rodziny. No to wtedy oni także mogą z tego korzystać. Ale to widać już? Słucham? Nie, no wiadomo, dlaczego oni przyjeżdżają. Przyjeżdżają, bo mają pracę, ale czy ściągają rodziny, bo jest 500+. Znaczy w danych na razie tego nie widać, przepraszam, że się wtrącę, bo nie wiem, czy redaktor... mamy te dane, to jest około 6 milionów złotych, które wędrują do kieszeni osób, które są z cudzoziemcami ze wschodu, no głównie, także no na transfer... Rocznie 6 milionów. Tak, na transfer, to który jest, a to jest, chyba groszowe, to jest 27 miliardów, no to jest w ogóle niezauważalne. Z tym, że no oczywiście jest tak, że w ustawie o 500+ jest zastrzeżenie takie, że taka osoba no, musi mieć legalny pobyt w Polsce, mieszkać tu z dziećmi, bo też o to chodziło, no i co najmniej pół roku tutaj być. A chciałbym zapytać o kryterium dochodowe, które no, funkcjonowało tylko w stosunku, czy nadal jeszcze funkcjonuje w stosunku do pierwszego dziecka, ale to budzi jednak kontrowersję, że ludzie najbogatsi, bo są objęci... tym dobrodziejstwem 500+. Mówię o ludziach już po prostu skrajnie bogatym, nie chodzi mi o klasę średnią, ale o milionerów. Trochę i w Polsce jest, oni też mają dzieci i też dostają. To jest jednak traktowane jako pewna niesprawiedliwość. Słyszę, no trzeba pamiętać o tym, że właśnie program 500+ o tyle jest przełomowy i to jest kolejny właśnie ten argument, że on jest przełomowy, że on zerwał z myśleniem o polityce rodzinnej jako polityce socjalnej. Czyli ja pamiętam ten argument, żeby nie piętnować dzieci, że jedne dostają, drugie nie dostają. Nawet to nawet nie ale o to chodzi jednak polityka... o ten top ludzi pod względem zarobku, no którzy zarabiają dziesiątki tysięcy miesięcznie. Dlaczego w praktyce no, jest to... No właśnie, dokładnie. W praktyce jest to bardzo, bardzo, bardzo proste, jeżeli chodzi o wytłumaczenie. Oprócz tej warstwy aksjologicznej, czyli że kwestii związanej z tym, że polityka rodzinna nie jest polityką socjalną i kwestii tego, że to, że na drugie dziecko nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, jest takim bardzo mocnym bodźcem do tego, żeby rzeczywiście to drugie dziecko mieć i posiadać. Dlatego, że wtedy taka osoba, która powiedzmy, nie wiem, no ma lat przed 30 i nawet wie, że będzie w przyszłości nieco lepiej zarabiać, no to ma pewność tego, że takie świadczenie otrzyma, więc to jest bardzo taki mocny bodziec demograficzny, też bodziec ten na poziomie aksjologii. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy karać tych, nie wiem, najciężej pracujących, uczących się i wkładających we własną karierę zawodową ludzi odbieraniem tego świadczenia. Natomiast oczywiście też jest argument bardzo taki praktyczny, natury praktycznej. Myśmy to po prostu policzyli. W sytuacji, w której kryterium dochodowe jest tylko i wyłącznie na dole, czyli obowiązuje te osoby, które ubiegają się na pierwsze dziecko, nie obowiązuje do góry, czyli no to 2/3 ludzi stara się, czy 2/3 ludzi stara się o to dziecko od drugiego w górę i po prostu koszty administracyjne, gdybyśmy wprowadzili kryterium dochodowe, koszty administracyjne tak naprawdę by pochłonęły te ewentualne oszczędności. Wyliczyliśmy to, że gdybyśmy wprowadzili kryterium dochodowe w wysokości 5000 zł netto na osobę. 5000 netto na osobę, czyli wyobrażamy sobie rodzinę 2 plus 2, że mają 20 tysięcy netto miesięcznie. No i to rzeczywiście jest tak na Polskę wysoki dochód, ale to nie jest jeszcze to nie są jeszcze, no nie wiem, tam ci multimilionerzy. Natomiast gdybyśmy wprowadzili takie kryterium dochodowe, nie 5000, to oszczędności w programie, to jest to, co tutaj redaktor Osiecki mówił, jest takich osób. Oszczędności w programie by sięgnęło 81 milionów, natomiast koszty administracyjne z racji tego, że wszyscy wtedy musieliby zostać sprawdzeni, którzy przychodzą i ubiegają się o 500+, no bo musielibyśmy sprawdzać, czy oni nie są ponad te 5000, koszty administracyjne sięgnęłyby 76 milionów złotych, czyli tak naprawdę oszczędność wyniosłaby 5 milionów w skali 22 miliardów, więc to absolutnie nie ma od strony praktycznej żadnego sensu. No, ten program jest programem na wniosek, czyli oczywiście te osoby o najwyższych dochodach wcale nie muszą składać tych wniosków, ale pewnie dużo z nich korzysta z tego programu. No więc to może być jeden z argumentów. No drugi to jest to, że faktycznie tego typu programy istnieją w większości krajów europejskich i tam też nie ma kryteriów dochodowych w większej części tych programów. Czyli te transfery działają na podobnych zasadach. No Kindergeld w Niemczech to jest dokładnie ten sam transfer, gdzie mamy transfer na każde dziecko, z tym, że od trzeciego one są znacząco wyższe niż w przypadku dwóch pierwszych. No i tam też nie ma kryteriów dochodowych, więc... Ja nie wiem, czy to jest Bardziej, jeżeli miałbym tutaj szukać jakichś kierunków, gdzie to powinno być zmieniane, to bardziej bym szukał, jeżeli chodzi o reformę w ogóle zasiłków rodzinnych. To jest to, o czym mówiłem na początku. I generalnie o taką próbę jakoś dostrojenia tego, żeby dalej praca była nagradzana, bo największe niebezpieczeństwo, jakie jest tutaj na przykład było przy tym programie 500+, to, że są takie przypadki rodzin, ja o nich słyszałem, gdzie na przykład mamy tatę pracującego w firmie prywatnej, dostaje minimalne wynagrodzenie i ma minimalne wynagrodzenie, plus do tego pod stołem nie minimalne wynagrodzenie, bo dostaje od swojego pracodawcy jeszcze pieniądze. Mama nie pracuje albo pracuje na czarno, czyli jakby ich dochód jest całkiem spory i oni jeszcze robią to wszystko tylko po to, żeby dostać zasiłki rodzinne oraz 500+ na pierwsze dziecko. Znaczy próbują omijać kryteria, więc tak naprawdę w tej chwili jest kampania wyborcza i nikt do tego nie ma głowy, ale najlepsze, co można by było zrobić, to zreformować ten system zasiłków. A zarzut, że tysiące kobiet zrezygnowało z pracy dzięki 500+, no i to jest właśnie ta grupa, którą tutaj Grzegorz Osiecki mówił. Znaczy, no bo oczywiście są takie, nie, bo ta grupa pewnie jest niejednolita, ale są dane, doktor Igi Magdy z Instytutu Badań Strukturalnych Michała Mecka i paradoksalnie one zostały też potwierdzone w badaniach GUS-u, które dotyczyły wykorzystania 500+. Ich badania mówiły o tym, że od 70 do 100 tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy z powodu 500+. No to jest realne. To sprawdzono, że to kobiety w wieku rozrodczym. Tak. No bo to było, no to są ich szacunki. One są zapewne jakby realistyczne. Mogą się pomylić kilka czy kilkanaście tysięcy w jedną czy w drugą stronę, no bo to pewnie zależy od momentu, ale zapewne tak jest, tak? Ale też są te badania GUS-owskie, które pokazują trochę inne zjawisko, że też sporo kobiet mogło pójść do pracy i to też jest... Redaktor Osiecki przez skromność nie mówi, że to tak naprawdę jest jego dzieło, że wyciągnął te badania i na pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej, które powiedziały o tym, że 200 tysięcy z kolei kobiet poszło do pracy. Ale dzięki 500+? Tak, bo my od samego początku mówiliśmy, że to umożliwia tak naprawdę większy wybór, jeżeli chodzi chociażby o opłacenie opieki nad dzieckiem, znaczy w sytuacji jakiegoś deficytu, choć akurat ten deficyt tu jest przez rząd szybko redukowany, jeżeli chodzi o miejsce opieki nad małym dzieckiem, czyli tym między pierwszym a trzecim rokiem życia, no to w sytuacji, kiedy rodzina otrzymuje dodatkowe pieniądze, no to w tej jej kalkulacji pensja plus to, że otrzymuje 500+, powoduje, że taka rodzina jest bardziej skłonna. Że opłaca się wynająć opiekunkę. Dokładnie, tak? Że opłaca tak, się albo wynająć. Zapłacić za przedszkola, albo opłaca się pójść do pracy, no bo jeżeli ktoś ma, jeszcze niedawno było, tak, jeżeli kobieta miała pójść do pracy gdzieś za minimalne wynagrodzenie na przykład, a to jest bardzo jakby, no w pierwszych latach na przykład życia dziecka, to jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli mama wraca z urlopu wychowawczego i wiadomo, że to dziecko często choruje, no to nie jest tak, że ona pójdzie do pracodawcy i zażąda jakiejś wielkich pieniędzy, no to mogło się okazać, że jak ona sobie sumuje żłobek dziecka, dojazdy do pracy plus jeszcze jakieś inne takie wydatki, to się okazuje, że w zasadzie całą pensję... Niewiele zyskuje. Albo nic nie zyskuje. No tak mogło być, tak? I no, nawet rozmawiałem z jednym znajomym, który z ekonomistą, który powiedział, że on jest w stanie to zrozumieć, ponieważ jego żona poszła do pracy po tym po urodzeniu dziecka, ale w zasadzie no jakby wszystkie pieniądze jej zarobione, że były wydawane na opiekę nad tym dzieckiem. Tylko mówi, no ją było stać na to i ona poszła tam jakby z powodów takich zawodowych realizacji i samorealizacji, czy nie wiem, no, dalszej kariery, ale jest w stanie zrozumieć, że w przypadku wielu innych kobiet to była faktycznie bariera finansowa, która powodowała, że bardziej się opłacało siedzieć w domu, niż pójść do pracy. A to mogło uruchomić jakby takie zjawisko. Ale oczywiście tu jest jednak pułapka, bo też nie można lekceważyć tych badań, które mówią o tej dezaktywizacji. Pytanie jest, co się z tymi kobietami stanie. To znaczy, jeżeli one poszły zrezygnowały z pracy w celu opieki nad dzieckiem i one tam po roku, czy po dwóch, po trzech może wrócą do pracy, no to będzie wszystko okej. Natomiast problem się może zacząć, gdyby się zdezaktywizowały na stałe. No bo wtedy to po pierwsze przyzwyczajają się do życia z takiego socjalu, a po drugie jest problem emerytalny, bo one nie wypracują sobie na przykład minimalnych emerytur i potem się okaże za 20-30 lat, kiedy osiągną wiek emerytalny, że tej emerytury nie ma. Dlatego, jeśli mogę się wtrącić, dlatego my też od samego początku, jak mówiliśmy o polityce rodzinnej i mówiliśmy o tym, że program 500+, bo to jest też bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć głośno i wyraźnie, że program 500+ nie kończy całej polityki rodzinnej państwa. Znaczy, polityka rodzinna państwa, jak porządny stół, powinna stać na czterech nogach. To jest wsparcie finansowe rodzin, usługi dla tych rodzin, rynek pracy, czyli widzieć to przez pryzmat rynku pracy, bo absolutna zgoda, że i to doświadczenia międzynarodowe pokazują, im wyższy wskaźnik zatrudnienia, może to się wydawać komuś nieintuicyjne, ale im wyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet, czyli innymi słowy, więcej kobiet, tym więcej dzieci, a nie mniej. No i wreszcie czwarta noga to jest wartości i kwestia edukacji, czyli pokazywania, że rodzina jest niezwykle istotna. Ale rzeczywiście jest tak, że no, ta polityka rodzinna jest prowadzona wielotorowo. To nie jest tak, że rząd wprowadził 500+ i zapomniał kompletnie o innej. Krótki zestaw danych dotyczący na przykład tego, co demografowie od lat zarzucali, że w Polsce nie ma tych miejsc opieki nad małym dzieckiem, czyli jest luka pomiędzy tym pierwszym rokiem życia dziecka, kiedy mama ma roczny urlop rodzicielski, a trzecim rokiem życia dziecka, kiedy już może wysłać dziecko do przedszkola, co do zasady niedrogiego, no bo w tej chwili już gmina musi w cudzysłowie podstawić miejsce. I teraz, no my tutaj rzeczywiście, czy rząd dokonał tutaj no, absolutnej rewolucji przez te 3 lata, jeżeli chodzi o mnie te miejsca opieki nad małym dzieckiem. W 84 tysiące tych miejsc było w 2015 roku, podczas gdy w tym roku tych miejsc może być 184 czy 185 tysięcy, czyli w ciągu 3 lat powstało 100 tysięcy miejsc opieki nad małym dzieckiem i to się nie stało przypadkowo, tylko to się stało w wyniku... Mowa jest o żłobkach. Tak, mowa jest o miejscach opieki, nie tylko żłobki, kluby malucha, opiekunowie dzienni. To trzeba też oddać, że to jest ten mimo wszystko mniej kosztowny jakby filar polityki rodzinnej, łącznie na przykład z jakimiś próbami uelastycznienia rynku pracy i to zostało zaczęte jeszcze w czasach poprzednich rządów. No tak, tylko że na program Maluch Plus szło 150 mniej, milionów, tak? Teraz idzie 450 do 500 milionów. Ustawa była bardzo nieelastyczna, jeżeli chodzi o zakładanie i prowadzenie tych placówek. No tak, tylko jak się prześledzi powstała nowelizacja tej ustawy. W programie Maluch nie było możliwości korzystania z tych pieniędzy przez niepubliczne podmioty. My wprowadziliśmy te rozwiązania, że niepubliczne podmioty również mogą korzystać z państwowych pieniędzy. Znaczy, szczerze mówiąc, to jest jeden z takich dla mnie większych paradoksów tego programu, że czy w ogóle, że no PiS, który jest kojarzony raczej z taką niechęcią z państwem i z niechęcią do prywatnego, wprowadził dwie rzeczy. Znaczy, z jednej strony autoryzację przez prywatny sektor bankowy do programu elektronicznego, a z drugiej strony właśnie jakby możliwość korzystania z publicznych pieniędzy przez niepubliczne podmioty. Przez podmioty publiczne, że wszelkie ceny dziecka. Konsumpcja z 500+, a gospodarka. Na ile to nakręciło gospodarkę? Bo ludzie deklarują, no to wydawali, że właśnie taka konsumpcja typowa, ubrania, jedzenie dla dzieci i tak dalej, edukacja. Z drugiej strony mamy dane, że w pewnym momencie skokowo wzrosła liczba kupowanych samochodów, w tym używanych samochodów. Jak to się ma do gospodarki, to ten transfer pieniędzy przez 3 lata? Znaczy, jeżeli chodzi o te takie no, popularno-naukowe mity, to znaczy, że ludzie kupią, nie wiem, sprzęt AGD, że przepiją, że no nie wydadzą tego racjonalnie. Różne rzeczy, bo jak kupują nowoczesny sprzęt AGD, wszystko. To jest dobrze dla i gospodarki, i środowiska. Jak przepiją, to się kompletnie, źle. Kompletnie nie sprawdziły. No, Polacy są, naprawdę, ja zawsze to powtarzam, Polacy są świetnym narodem, świetnymi ludźmi, potrafią liczyć pieniądze, plus też potrafią racjonalnie się zachowywać. Nie było takiego zjawiska, tak samo jak nie ma tego marnotrawstwa. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na gospodarkę, no to oczywiście jest tak, że konsumpcja, która jest silnikiem, jednym z głównych silników napędowych naszego PKB, No ona wzrosła, ale też oczywiście ona wzrosła w wyniku tego, że jest lepsza sytuacja na rynku pracy, że ludzie czują się bezpieczniej, że są przekształcane umowy na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Natomiast no pamiętajmy, no i tu trzeba przyznać to otwarcie, że jest tak, że to nie jest głównym celem programu 500+. Nie, to ja wiem o tym, ale są branże, które skorzystały. Dlatego, nie wiem, branża turystyczna skorzystała z 500+. Zawsze później wchodzi tak zwany efekt bazy, no i w momencie, kiedy już mamy w tej gospodarce ten transfer, no to później już nie widzimy tutaj tego dodatkowego efektu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że na przykład bardzo też wzrosła branża edukacyjna, ponieważ no, na przykład badania CBOS-u, które mówią o tym, że 68% rodziców przyznaje się do tego, że dodatkowo kształci czy dokształca dzieci, podczas gdy na przykład ludzie lubią 3 czy 4, ale nie, ale one są porównywalne te badania i 3 czy 4 lata wcześniej. Czyli kiedy musieliby bardziej kłamać. Kiedy teraz, by było tak, kiedy były te same badania, one są powtarzane co roku, no to jakby pamiętam była, że połowa rodziców dokształca, no to było rzeczywiście tam poruszenie. Teraz mamy blisko 70%. Znaczy, ja nie zapomnę takiego spotkania z roku 2016, z lipca, kiedy pojechałem, bo objeżdżaliśmy po prostu miasta, miejsca różne i rozmawialiśmy z burmistrzami, wójtami, rzeczywiście bardzo małych miejscowości i oni rzeczywiście tam odczuli bardzo wyraźnie ten transfer. Na przykład burmistrz Łowicza powiedział mi, że on bardzo dużo śmieci wielkogabarytowych zabiera od lipca i sierpnia, bo ludzie po prostu wyrzucają stare graty, czyli pozbywają się po prostu starych mebli, tak? Tak samo, nie wiem, powymieniali okna w swoich domach, czyli jest tym ludziom cieplej najzwyczajniej w świecie. I też nie zapomnę takich rozmów z niektórymi włodarzami miast, którzy mówili na przykład, że zauważyli, że jest więcej zdecydowanie rodziców na wywiadówkach, czyli ci rodzice po prostu odetchnęli, odzyskali godność i do momentu, kiedy no, nie było takiego wsparcia, oni nie chodzili, bo się wstydzili, bo tam zawsze są jakieś opłaty, tak? Tam zawsze jakieś, no trzeba coś zapłacić, czy to za jakąś wycieczkę, czy za... I nie chodzili na te wywiadówki. No tutaj rzeczywiście wzrosła ta liczba. To są oczywiście takie przykłady osobiste, no ale rzeczywiście, że się jak rozmawia się z tymi włodarzami miast, zwłaszcza mniejszych, mniej zamożnych miejscowości, to oni rzeczywiście tak no mówią o takich obrazkach, które faktycznie przemawiają do wyobraźni. Ponieważ transfer to jest w okolicach procenta PKB, no to mniej więcej tyle wypływa na rynek. Pewnie około 1/5 z tego wraca do budżetu w różnego rodzaju podatkach, więc budżet jakoś tam w dużej części te pieniądze odzyskuje. Reszta działa na rynek pracy, na biznes. Jak wspominaliśmy o tych artykułach, które mówiły o hordach 500 plusowiczów, którzy zalali nadmorskie miejscowości, tak mówiąc w cudzysłowie. Mam rodzinę, która ma pensjonat i faktycznie ze 2 lata temu było widać nagle znaczące takie wzmożenie. Dużo osób wtedy przyjechało nad morze. Wiele faktycznie rodzin pojechało tam pierwszy raz. Znaczy w ogóle w wyjazdach turystycznych. Ale też to, co jest charakterystyczne, że już rok później było znacząco mniej, bo też jest tak, że ludzie... Już wtedy do Turcji. Tak, dokładnie. Zaczęli wyjeżdżać za granicę, bo już 500 plus było za cały rok. Już sytuacja na rynku pracy była dużo lepsza. I dzieci pensje, pierwszy raz zobaczyły właśnie za granicą. Pensje poszły w górę, więc tak naprawdę to jakby... Wypłynęły z Polski w takim razie. W części tak. Są chyba nawet takie szacunki, że tam mniej więcej 1/4 czy 1/5 to są, tak? To są pieniądze, które jakby albo wypływają za granicę, w sensie, no, że ktoś jedzie za granicę, albo kupujemy towary wyprodukowane na zewnątrz. No ale to jest normalna struktura, towary importowane, tak? No dobrze, no więcej pieniędzy, bardzo fajnie, to miło, ale więc kończymy audycję. W słusznym celu, panie redaktorze. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję serdecznie. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl.